Zmienił hajs, wchodzę w scenę, niczym mask, bo sobie przez cały świat. priorytety zmienił czas, tak jak nas zmienił hajs. Wchodzę w scenę, idzie masę, muszę uczyć cały świat. Priorytety zmienił czas, tak jak nas zmienił hajs. Wchodzę w scenę, idzie masę, muszę uczyć cały świat. Priorytety zmienił czas, tak jak nas zmienił hajs. Wchodzę w scenę, idzie masę, muszę uczyć cały świat. Tracę cenny czas, żeby zrobić w końcu show. Wyjebany na swe cele, joint, tequila, broń. Weź ręce do góry, bo strzelę ci w twoją skroń. Bawmy się tu razem, zanim dzień zabierze noc. Tańcz jak seniorita, taką chcę wciąż widzieć cię. Polewaj drineczka, młoda dama, choć jak chcesz. Piękny uśmiech, łap u rękę i choć bawić się. Zatańczymy razem, madam, później losu szuka cię. Losu szuka cię, losu szuka cię. Widzę twoją minę, wiem, że dziś nie skończy źle. Szuka cię, losu szuka cię. Widzę twoją minę, wiem, że dziś nie skończy źle. Priorytety zmienił czas, tak jak nas zmienił hajs. Wchodzę w scenę, niczym maskę, bo sobie przez cały świat. Priorytety zmienił czas, tak jak nas zmienił hajs. Wchodzę w scenę, niczym maskę, bo sobie przez cały świat.